أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Çocuklar için İslam tarihi 2. seri Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı 9. kitap. İlk Müslümanlar. Kureyş'te çok büyük bir kıtlık olmuştu. Ebu Talib'in ailesi çok kalabalıktı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talib'in kendisine yaptığı iyilikleri unutmamıştı. Bu sıkıntılı günlerde amcasına yardımcı olmak istedi. Amcası Abbas'a giderek şöyle dedi: "Kardeşin Ebu Talib'in kalabalık bir ailesi var. İnsanlar sıkıntılı günlerde birbirine yardımcı olmalıdır. Bizim de ona yardımcı olmamız için çocuklarından birini sen al, birini de ben alayım. Onun yükünü hafif, biraz hafifletelim. Beraberce Ebu Talib'e giderek senin yükünü hafifletmek için çocuklarından almak istiyoruz," dediler. Ebu Talib oğlu Akil'i çok seviyordu. Şöyle dedi: "Akil'i bana bırakın da hangisini alırsanız alın." Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ali'yi, Hazreti Abbas ise Cafer'i aldı. Ali artık Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın evinde büyüyecekti. Hazreti Hatice, Hazreti Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğuna iman etmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken Hazreti Hatice'nin de arkasına durup namaz kılıyordu. Hazreti Hatice de arkasında durup namaz kılıyordu. Kimseye haber vermiyorlar, gizlice namaz kılıyorlardı. Bir gün onlar namaz kılarlarken Hazreti Ali bulundukları odaya girdi. Onları seyretmeye başladı. Namazları bitince Hazreti Muhammed'e sordu: "Bu nedir?" dedi. "Bu Allah'ın kendisi için seçtiği ve peygamberi gönderdiği dindir. Seni eşi ve benzeri olmayan bir Allah'ın yoluna, ona ibadet etmeye, Lat ve Uzza'yı inkar etmeye çağırıyorum. Bu daha önce hiç duymadığım bir şeydi. Müsaade edersen babam Ebu Talib'le bir danışayım." Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'nin bu işi açıklamasını istemeyerek ona: "Ali, şayet inanmazsan bu işi gizli tut," dedi. Hazreti Ali odasına girerek düşünmeye başladı. Amcasının oğlu kesinlikle yalan söylemezdi. Bu nedenle insanlar onu El Emin diye adlandırmıştı. O kendisini putları inkar etmeye ve Allah'a ibadet etmeye çağırıyordu. Aslında gücü kuvvetli olmayan putları tapınmayı eskiden beri sevmezdi. Sabah olunca büyük bir karar vererek yeni dine girmek istedi. Gelerek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dedi: "Ey amcamın oğlu, senden işittiklerime inanıyorum. Davetini kabul ediyorum." Hazreti Ali Müslüman oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine şefkatle baktığını görünce şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, babama haber vermedim, ona danışmadım da çünkü Allah Celle Celaluhu beni yaratırken ona danışmadı." Resulullah aleyhissalatu vesselam ve Hazreti Ali ile beraberce insanlardan uzaklara gidiyorlar, Mekke dağlarına çıkıyorlar ve beraberce namaz kılıyorlardı. Bir gün namaz kılarken Ebu Talib onları gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordu: "Ey kardeşimin oğlu, nedir bu gördüklerim, neye inanıyorsun?" Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevapladı: "Bu Allah'ın dinidir, meleklerinin ve peygamberlerinin dinidir, babamız İbrahim aleyhisselamın dinidir. Allah beni kullarına elçi olarak gönderdi, seni bu hak olan dine doğru yola davet ediyorum. Allah'a taraf olman ve bana yardım etmen en doğru iştir." Ebu Talib şöyle dedi: "Ben babalarımın dininden ayrılmam." Sonra Ali'ye dönerek sordu: "Sen Ali?" Ali cevapladı: "Babacığım, ben Allah'a ve onun Resulüne iman ettim. Onun getirdiklerine inandım. Onun dinine girerek ona uydum. Babası, o seni ancak hayırlı olan şeye davet eder. Ondan ayrılma," dedi. Bir tüccar hacca gelmişti. Resulullah aleyhissalatu vesselam amcası Abbas'ın yanına gelmiş. Onunla bazı alışverişler yapıyorlardı. Abbas'ın doğru bir adam olduğuna inanmıştı. Adam ile Abbas oturmuşlar, sohbet ediyorlardı. Onlar konuşurken bir adam kalkarak namaz kılmaya başladı. Sonra bir çocuk gelerek onun yanında durup namaza başladı. Sonra bir de kadın gelerek arkalarına oturdu. Adam rükû yapıyor, çocuk ve kadın da rükû yapıyordu. Adam secdeye gidince çocuk ve kadın da secdeye gidiyordu. Abbas'ın yanında oturan adam ona dönerek sordu. Bu din nedir? Bu kardeşim Abdullah'ın oğlu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dinidir. Allah'ın kendisini peygamber olarak gönderdiğini iddia ediyor. Bu çocuk Ebu Talib'in oğlu Ali'dir. O kadın da karısı Hatice'dir. Kurban olayım, ayaklarınızın altına. Kurban olayım o Resulünün ayaklarının altına. O Hazreti Ali'nin ayaklarının altına. O Hazreti Hatice'nin ayaklarının altına. Mekke'de bir haber yayılmaya başladı. Abdullah'ın oğlu Muhammed peygamber olduğunu iddia ediyordu. Gizlice insanları birer bir olan Allah'a ibadete çağırıyordu. Hakim bin Hişam Hazreti Ebubekir ile beraber oturuyorlardı. Hazreti Hatice'nin yakını olan Hakim bin Hişam'ın cariyesi gelerek şöyle dedi. Sen halan Hatice kocasının Musa gibi insanlara gönderilmiş bir peygamber olduğunu iddia ediyor. Bu sözü duyan Ebu Bekir bunun üzerine çok düşündü. Çünkü o Muhammed'i tanıyor, inanılır ve doğru sözlü bir insan olduğunu biliyordu. Onun yanına giderek şöyle dedi. Ey Ebu Kasım, nedir bu senin hakkında duyduklarım? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Nedir benim hakkımda duydukların ey Ebu Bekir? Senin insanları Allah bir olduğuna inanmaya davet ettiğini, kendinin Allah'ın peygamberi olduğunu iddia ettiğini duydum. Evet Ebu Bekir, aziz ve celil olan Rabbim beni müjdeleyici ve korkutucu olarak göndermiştir. Beni İbrahim'in yolunda tüm insanlığa peygamber olarak göndermiştir. Hazreti Ebu Bekir şöyle dedi. Vallahi senin yalan söylediğine hiç rastlamadım. Elçilik senin hakkındır. Çünkü sen emanete riayet eder, akrabanı ziyaret eder ve güzel işler yaparsın. Uzat elini sana tabi olayım. Resulullah aleyhissalatü vesselam elini uzattı. Hazreti Ebu Bekir onun elini tutarak İslam'a girdiğini ilan etmiş oldu. Hazreti Ebu Bekir'in Müslüman olduğunu duyan Hazreti Hatice çok sevinerek hemen onun yanına çıkarak şöyle dedi. Seni doğru yola ulaştıran Allah'a Celle Celaluhu şükürler olsun ey Ebu Bekir. Sad bin Ebi Vakkas peygamberimizin annesi Amine'nin amcasıydı. Bir gece Sad yatağına girerek uyumaya başladı. Rüyasında kendisinin karanlık bir yerde olduğunu gördü. Hiçbir şey göremiyordu. O anda gökyüzünde ay çıkarak ortalığı aydınlattı. Aya baktığında Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali, Zeyd bin Harise'nin ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin çevresinde aya doğru yükseldiklerini gördü. Kendilerine katılmaları için ona işaret ediyorlardı. Onlara şöyle dedi, oraya ne zaman çıktınız? Biraz önce. Sad uykusunda uyandı, yatağında doğruldu, rüyasını yorumlamaya çalıştı fakat hiçbir anlam veremedi. Sabahleyin Hazreti Ebu Bekir Sad'ın yanına geldi, ona şöyle dedi. Hazreti Muhammed'e gökten vahiy geliyor, kendisinin bu ümmetin peygamberi olduğunu açıkladı. Bir olan Allah'a ibadet etmeye insanları çağırıyor. Lat ve Uzza'yı inkar mı ediyor dedi. Sad Ebu Bekir şöyle cevap verdi. Putlara tapınmaktan kesinlikle uzaklaşmayı emrediyor. O yaptığı bu işten dolayı bir karşılık veya mal da istemiyor. Onun yanında mal olarak Hazreti Hatice'nin malı var. Soyu, şeref ve soyu en temiz olan Kureyş'ten bunlara hiçbir ihtiyacı yok. O taşlardan yapılmış bu putlara tapınmayı kesin olarak bırakıp kat kat gökyüzünü kumlarla dolu, çölleri ışık saçan yıldızları, her tarafa yayılan güneşi, havayı ve hayat veren suyu yaratan Allah'a ibadet etmeye çağırıyor. Bu davete kul ile Allah arasında akıl ve ibadette bağlanan, sağlanan yakınlığın dışında hiçbir aracı yoktur. Bu yol kulu Rabbine ulaştıran yoldur. Bu yola aracısız girilir. Bu sınır olmaksızın ona yaklaşılır. O merhametli olmaya, sevgiye, iyiliğe, takvaya, kız çocuklarını öldürmeye, akrabalarla ilişkiyi kesmemeye ve ebedi mutluluğa davet ediyor. Sa'd Ebu Bekir'in sözlerini çok beğenerek kimler bu dine girdi diye sordu. Ebu Bekir cevapladı, ben Ali bin Ebi Talib, Zeyd bin Harise, Sa'd gördüğü rüyayı düşündü. Ali, Ebu Bekir ve Zeyd'i hatırladığı aya doğru yükselirken kendilerine katılmalarını isteyen Allah Celle Celaluhu kendisinin doğru yola girmesini isteyerek, istediğini anlayarak Ebu Bekir'e sordu. Resulullah nerede? Ebu Bekir cevapladı ona. Mekke dışında Şab-ı Eciyad isimli yerde gizlice Allah'a ibadet ediyor. Beraberce onun yanına gittiler. Hazreti Sa'd Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman ederek şehadet getirdi. Hazreti Ebu Bekir Kureyş'in zenginlerindendi. Güzel ahlaklı olduğu için herkes onu severdi. Arkadaşlarını bu yeni dine davet ediyordu. Onlar da onun bu davetiyle İslam'a giriyorlardı. Bir gece çıkarak yürümeye başladı. Kureyş'in ileri gelenlerinden Ümmeye bin Halef'in evinin önüne gelince sessizce bağırmaya başladı. Bilal, Bilal. Onu gören Bilal geldi. Bilal Ümmeye bin Halef'in kölesiydi. Kim o Ebu Bekir? Sen ha ne işin var bu saatte? Ebu Bekir cevapladı. Önemli bir haber getirdim. Nedir bu haber? Bu ümmetin peygamberi çıktı. Kim? Abdullah oğlu Muhammed. Ebu Bekir uzun uzun Bilal ile konuştu. Dinlediklerinden tatmin olan Bilal şehadet getirerek Müslüman oldu. Hazreti Muhammed'in arkadaşları dağda onun çevresinde toplanıyorlar, Kur'an okuyorlar ve yeni dinlerini öğreniyorlardı. Bu işi Mekkelilerden gizliyorlardı. Çünkü henüz Allah Resulüne davetini açığa vurmasını emretmemişti. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته